lyckades få med mig den här när jag for. Den är kanske lite sliten men tonen är stor. Den har tillhört min pappa, en märklig man. Fast han kunde inte spela som en annan kan. Han kunde inte spela som en annan kan. Olé. Han lärde mig små visor, muy flamenco también. Och jag sjöng dem förr i tiden och jag sjunger dem än. Och den ena vill höra, medan andra inte tål. Men vad bryr jag mig om de andra, hej herre skål. Vad bryr jag mig om de andra, hej herre skål. Salud, amor y pesetas y tiempo para pasar. Jag minns min mors tortillas och hennes svarta kjol. Som doftade som spindelväv och snön ifrån i fjol. De finaste tortillas fick far på sitt eget fat. Han rakade sig vid pumpen och skaffade oss mat. Han rakade sig vid pumpen och skaffade oss mat. Jag är en fet visångare, det visar sig väl. Jag sjunger för Felicia, en sång ur min själ. Säg passade dig Felicia, svara mig nå. För om jag inte sjung för dig, vem gjorde det då? För om jag inte sjung för dig, vem gjorde det då? Y muy hermoso también. En gammal harpa bär jag genom vår jämmerdal. Förutom allting annat från lokal till lokal. Jag sjunger och arbetar och sedan är jag fri. Och om det inte passar Felicia, nå låt bli. Och om det inte passar Felicia, nå låt bli.